Piątek, 5 lipca, łatwo to liczyć w tym tygodniu. Jest godzina 6, Robert Grzędowski, dzień dobry. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis, Anna Zaleśna-Sewera. Partia Pracy wygrywa wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Jej lider, Keir Starmer, najpoważniejszym kandydatem na premiera. Będzie nowa strategia bezpieczeństwa narodowego. Prezydent przekazał swoje rekomendacje premierowi i ministrowi obrony. Kilka dni mogą potrwać kłopoty z przejazdem krajową 11. W Pietrzykowie w Zachodniopomorskim zapadł się fragment jezdni. Lewica 410 mandatów, konserwatyści 131. Takie wyniki wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii przynosi Exit Poll. Brytyjska Partia Pracy wraca do władzy po 14 latach. Jej lider Keir Starmer oświadczył, że Wielka Brytania jest gotowa na zmiany. Dodał, że teraz nadszedł czas dla jego partii. Starmer doszedł do władzy w trzech etapach, mówi profesor Ian Beck z London School of Economics. Etap pierwszy to uporządkowanie partii, pozbycie się problemów stworzonych przez poprzednika Jeremy'ego Corbyna. Chodzi tu także o antysemityzm, na który przyzwalał Corbyn. Po drugie, Starmer był w stanie zaprezentować partię konserwatywną jako partię niezdolną już do rządzenia. To pozwoliło na zaakcentowanie narracji pod hasłem czas na zmianę. Narracji, która była sercem tych wyborów. Dopiero wtedy zaczął przedstawiać swoje pomysły na rządzenie. Jeszcze dziś z nowym premierem spotka się król Karol III. Powstaje nowa strategia bezpieczeństwa narodowego. To kluczowy dokument z zakresu bezpieczeństwa państwa i funkcjonowania sił zbrojnych. Prezydenckie rekomendacje przygotowane w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zostały przesłane do kancelarii premiera. Wcześniej otrzymał je także szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz po naradzie z prezydentem i dowódcami wojskowymi powiedział, że to bardzo dobry i ważny dzień dla polskiej armii i dla bezpieczeństwa Polski. Strategia bezpieczeństwa narodowego jako najważniejszy akt mówiący o kierunkach działania, o potrzebach, o obronie ojczyzny w każdym aspekcie. Strategia bezpieczeństwa narodowego nie obejmuje tylko spraw militarnych. Obejmuje zaangażowanie gospodarki, obronę cywilną i strategia bezpieczeństwa to jest całe państwo. Narada w Bydgoszczy dotyczyła przyszłotygodniowego szczytu NATO w Waszyngtonie. Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że projekt ustawy w tej sprawie kieruje do konsultacji społecznych. Niestety wprowadzenie tych beznikotynowych papierosów spowodowało pewne zamieszanie i wydaje się rozluźnienie w takiej dyscyplinie też sprzedających. I dlatego chcemy jednoznacznie powiedzieć, jak ktoś nie ma 18 lat, nie może kupić żadnego nowatorskiego jakiegokolwiek wyrobu, który udaje, że papierosem nie jest. Projekt musi jeszcze przejść notyfikację w Unii Europejskiej. Z poważnymi utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy jadący nad morze krajową 11 w Zachodniopomorskiem. Przynajmniej przez kilka dni trasa będzie nieprzejezdna między Wierzchowem i Bobolicami. W Pietrzykowie zapadła się jezdnia, dokładnie w miejscu, gdzie prowadzona jest budowa drogi S11. Jak długo będzie zablokowany ten odcinek trasy, trudno przewidzieć, mówi rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk. Nie jest to kwestia miesięcy czy tygodni, natomiast to wszystko będzie zależało od tego, jaki zakres naprawy będzie potrzebny. Będziemy się starali, aby jak najszybciej ten ruch przywrócić. Jest też plac budowy, także wykonawca ma na miejscu wszystkie maszyny, siły, środki, tak aby w jak najszybszym terminie usunąć te uszkodzenia. Policja kieruje auta osobowe na lokalne drogi, m.in. na drogę wojewódzką nr 171 Bobolice-Czaplinek. Policjant z Warszawy wygrał w internetowym plebiscycie na superdzielnicowego. Paweł Chmura pracuje w samym centrum stolicy. Bezdomni, którym pomaga, na przykład przynoszący zimą ciepłe ubrania, głosu w internecie nie oddali, ale o swoim dzielnicowym mają bardzo dobre zdanie. Jest spoko, nie? Taki mały brodaty. Człowieku, do rany przyłóż. Tak, znamy się doskonale. Nigdy się do nas nie doczepia, zawsze przyjdzie, pogada. Ja jestem w rejonie codziennie i codziennie mnie ludzie widzą, przeważnie w biegu. Tego nie wiem, czy mogę powiedzieć. Czasami robi taki motyw, weź wstać głowę do radiowozu. Pach, 5 zł. Macie chłopaki na piwo. Ta życzliwość potem wraca. Drugie miejsce w plebiscycie na superdzielnicowego zajął Robert Markowski z Białegostoku, a trzecie Justyna Woronowicz-Marzec z posterunku policji w Krynkach przy granicy z Białorusią. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońca dziś nie zabraknie, to w ramach prognozowanego umiarkowanego zachmurzenia, chociaż gdzieniegdzie, zwłaszcza na południu i na północnych krańcach Polski, pojawią się przelotne opady deszczu, a na tych krańcach północnych możliwe także burze, choć ich możliwość synoptycy określili jako niewielką. Będzie ciepło, podobnie jak wczoraj, od 18 stopni nad morzem do 24 na południu. Wiatr ma być na ogół umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Na ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i przewiduje się jego wzrost. 5,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. O tak, z uśmiechem ruszamy, bo zapowiada się piękny dzień i niech to będzie też przyjemny poranek Duran Duran na początek naszego spotkania. Partia Konserwatywna traci władzę w Wielkiej Brytanii. Po latach rządów o wynikach wyborów wspomnieliśmy już w serwisie Trójki. No i ten temat będzie w porannej audycji powracał także w relacji naszego angielskiego korespondenta. Zajrzymy też dzisiaj do Chile, gdzie okazuje się sroga zima zapanowała i ma to swoje konsekwencje dla tamtejszych mieszkańców. No i zajrzymy też dziś do Czech. Dziękuję bardzo. Jest jakieś boczne wejście, niedostępne dla turystów i można spojrzeć w głąb tej piramidy. Widok dosyć makabryczny, chociaż pewnie można się do niego przyzwyczaić. Co to za makabryczny widok? A też nie będzie to jedyny taki straszący punkt dzisiejszego porannego programu. Drugi w dzisiejszym wydaniu na stronie Michała Nogasia, w wydaniu książkowego cyklu Michała Nogasia, który znów będzie zamiejscowy. No, ciekawe, gdzie dzisiaj ten Lublin. Będziemy dziś mówić też o tym, jak wielu Polaków decyduje się na życie pod jednym dachem ze zwierzętami, czy to psami, czy kotami, czy innymi bardziej egzotycznymi, jak to się mówi, mimo że czasem ten dach specjalnie duży nie jest. To właśnie no tak jest. No jesteśmy emocjonalni, też bardzo uczuleni na takie właśnie uczucia czy emocje związane z opieką, z ochroną i zwykle reagujemy złością, jeśli ktoś na przykład kwestionuje takie nasze emocje, czyli wprowadza racjonalność w ten piękny, bajkowy świat naszych dobrych uczuć. Ten temat pojawi się w porannej audycji przed godziną 8, a po 7, kwadrans po 7, tradycyjnie Studio Euro, bo w końcu dziś ruszają ćwierćfinały turnieju. No i zapowiada się hitowy wieczór, który raczej nie wypada go pominąć, jeśli jest się kibicem sportu. Umówmy się, tak? Prawda? Wszyscy o tym wiemy. O 8.13 rozmowa polityczna bez uników. Dziś gościem Renaty Grochal generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. No i tak jak mówiłem, dziś bez mniejszej gry. Szkoda. Chętnie byśmy się pobawili, ale dziś rozmawiamy o książkach po 8.30. Taki jest plan na poranną audycję w Trójce. Ja teraz zaglądam do internetowej prasy i u nas już za kilka minut właśnie przegląd tych najciekawszych artykułów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 6:19. Przegląd prasy. W tym wyjątkowym tygodniu nie sposób nie zajrzeć do tego, co pisze się o Openerze 2024 trwającym na lotnisku Gdynia-Kosakowo. No i Dua Lipa zagrała wyjątkowy koncert w Gdyni. Warto było czekać 2 lata na jej show, pisze LPL. No tak, właśnie Dua Lipa w końcu zagrała koncert na festiwalu Opener. Dała show podobno na najwyższym poziomie. Zachwycił nie tylko jej głos, ale również stylizacja. W zeszłym roku, pamiętamy, Dua Lipa była jedną jedną z najbardziej wyczekiwanych artystek, ale plany pokrzyżowała pogoda i w dniu, w którym miała zagrać, ewakuowano cały festiwal na kilka godzin. Na szczęście w tym roku Dua Lipa wróciła z nowym materiałem z płyty Radical Optimism, ale też ze swoimi największymi hitami z poprzednich krążków. No i rzecz jasna przyciągnęła pod główną scenę rzesze fanów. Jakimś cudem po raz kolejny sprowadziliśmy deszcz, ale tym razem was nie zostawię, powiedziała ze sceny ku uciesze publiczności. Mimo wszystko warunki atmosferyczne nie przeszkodziły i artystka zaśpiewała m.in. takie hity jak One Kiss, Don't Start Now czy Levitating, a także piosenki z ostatniej płyty Radical Optimism. Zrobiła to, jak pisze Elle, z lekkością, ale na najwyższym poziomie. Była wyraźnie wzruszona, kilkakrotnie podkreślając, że cieszy się z możliwości zagrania na openerze. Chcę wam podziękować za wsparcie i miłość, jakie dostaję od was każdego dnia. To dzięki wam mogę robić to, co kocham, powiedziała do fanów. No, szczęśliwi, którzy byli wczoraj na lotnisku Gdynia-Kosakowo, nieszczęśliwi, którzy niestety przegapili tę możliwość. Możliwość wysłuchania na żywo, na miejscu, jak prezentuje się Dua Lipa. No, podobno Paweł Turski literalnie pluje sobie w brodę. Piłkarskie Euro trwa. Francuzi dziś zagrają o awans do najlepszej czwórki z Portugalią. Szczegóły kwadrans po siódmej. A tymczasem dużo mówi się i pisze także o słowach Kyliana Mbappé. Ten wzywa do zatrzymania partii Marine Le Pen. O właśnie, o polityce. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Francji. Wypowiedział się on w sprawie drugiej tury wyborów parlamentarnych, która odbędzie się we Francji już w najbliższą niedzielę i czytamy o tym m.in. na rpp.pl. Mbappé stwierdził, że wyborcze sukcesy Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen były katastrofą i wezwał francuskich wyborców do głosowania przeciw tej partii. W pierwszej turze wyborów Zjednoczenie Narodowe zdobyło ponad 33% głosów, no ale o tym, czy zdobędzie większość pozwalającą na stworzenie rządu, zadecyduje dopiero druga tura, więc i Kylian Mbappé po raz kolejny zabrał głos, bo już przed pierwszą turą wyborów apelował o to, by głosować przeciw Zjednoczeniu Narodowemu. Prosił młodych wyborców, aby odrzucili ekstremizm. Teraz przed ćwierćfinałem Euro po raz kolejny został zapytany o swój przekaz i powiedział: myślę, że bardziej niż kiedykolwiek musimy iść i głosować. To naprawdę pilne. Nie możemy zostawić naszego kraju w rękach tych ludzi. To naprawdę pilne, powiedział Mbappé. Widzieliśmy wyniki pierwszej tury, są katastrofalne. Naprawdę mamy nadzieję, że to się zmieni i wszyscy zmobilizują się, by zagłosować i zagłosują na właściwą stronę, dodał kapitan piłkarskiej drużyny Le Bleu. I inny piłkarz reprezentacji Francji, Marcus Thuram, wzywał wyborców, by codziennie walczyli, aby przeciwdziałać dojściu do władzy Zjednoczenia Narodowego, a Ousmane Dembélé stwierdził, że słychać dzwonek alarmowy i wzywał wyborców, by mobilizowali się i głosowali. Podobnie Olivier Giroud. A selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps podkreślił, że szanuje prawo zawodników do prezentowania swoich poglądów. Są świetnymi piłkarzami, ale też obywatelami Francji i nie są odporni czy obojętni na sytuację w kraju, powiedział Deschamps. No, nie wyobrażam sobie, by podobne słowa wypowiadali polscy piłkarze. Chyba to by wywołało bardzo negatywny odbiór w społeczeństwie, gdyby tak bardzo konkretnie, jak Mbappé i inni, wskazywali, na kogo głosować. Bo nam, Polakom, nie mówi się, co mamy robić, prawda? O tym m.in. na Spider's Web. Dramatyczne dane dla Polski, to się miało wydarzyć dopiero za 30 lat. A mowa tu o danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny. Na koniec marca tego roku liczba ludności Polski wynosiła niecałe 37,6 miliona i tym samym zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o ponad 130 tysięcy. Urząd alarmuje, że te niekorzystne trendy obserwowane są od lat, a w konsekwencji prognozy pokazują, że pod koniec roku 2050 liczba ludności naszego kraju wyniesie około 34 milionów osób, a w roku 2060 już nie przekroczy 31 milionów. I co się stanie z 40 milionami trenerów piłkarskich i ekspertów? Wpływ na ten wynik ma liczba urodzeń i tutaj prognozy też są alarmujące, bo jeszcze dwa lata temu ONZ przewidywał, że w roku 2055 poziom urodzeń w Polsce wyniesie 272 tysiące. Tymczasem osiągnęliśmy ten poziom grubo przed czasem, bo już w roku 2023, a nie 55. No bo w biciu rekordów jesteśmy dobrzy i nie będzie za nas ONZ decydował, kiedy i ilu urodzi się Polaków. Nie będzie nam ONZ do łóżek zaglądał. Ja nie zaglądam, ale pozwolę sobie delikatnie zasugerować, że o 6.24 można już powoli z łóżka wstawać.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To get lost, look into my eyes, they want to find meaning. Know that when I fall, I want to land soft. Round and round and round again, it plays on my mind, 'cause I haven't found the time to let go. Round and round and round again, so hard to unwind. I don't know where it's going, God knows. At the table, was it so damn hard to say that it hurts? Round and round and round again, it plays on my mind, 'cause I haven't found the time to let go. Round and round and round again, so hard to unwind. I don't know where it's going, God knows. Talentowany młody człowiek, Alfie Templeman i Hello Lonely to za nami. Przy okazji muszę przyznać, cenię automatyczne tłumaczenia w przeglądarkach. Po wpisaniu nazwiska Alfiego trafiłem od razu na jego zdjęcie podpisane Alfie Templeman, pieśniarz. A więc to była pieśń Hello Lonely. Zapamiętam, by tak go przedstawiać. A z nami jest już inny utalentowany młody człowiek, choć nie pieśniarz, Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Żarty żartami, ale mieszkańcom Chile czy Argentyny obecnie do śmiechu to raczej nie jest. No rzeczywiście, bo jest tam bardzo, ale to bardzo zimno, bo musimy pamiętać o tym, że kiedy my na północnej półkuli mamy lato, mamy upały, mamy bardzo gorące dni, to południowa półkula dokładnie w tym samym czasie ma zimę, a w niektórych częściach południowej półkuli, właśnie na południu Ameryki Południowej, ta zima jest w tym roku wyjątkowo ostra. W Chile, w południowej Argentynie mamy mrozy, jakich tam nigdy dotąd nie notowano, a w każdym każdym razie, odkąd prowadzone są stałe pomiary temperatury. Mamy tam taki mróz, że pękają rury, że są bardzo poważne kłopoty, jeśli chodzi o transport miejski. Mamy po prostu taką sytuację, która oczywiście się zdarza, ale naprawdę, naprawdę w tamtej części świata w aż tak dużym stopniu to rzadko, jak tłumaczy klimatolog z Uniwersytetu Magallanes. Magallanes to jest właśnie ten region położony na południu Chile. No i właśnie ten klimatolog, dr Nicolas Butorowicz, mówi, że jest to sytuacja rzeczywiście, która się zdarza rzadko i tak o tym opowiada. Fala polarnego mrozu utrzyma się jeszcze przez kilka dni i potem powinna w końcu odpuścić. Szczególnie wysokie ciśnienie przewiało do nas bardzo dużo mroźnego powietrza z nad Antarktydy. Front miał aż 600 km szerokości. Zaczęło się od regionu Magallanes, a potem front przesunął się na północ Chile i do Argentyny. W Punta Arenas padł rekord zimna, prawie minus 13 stopni Celsjusza, a w miasteczku Balmaseda padł w ogóle południowoamerykański rekord, prawie minus 22 stopnie Celsjusza. I Punta Arenas to jest właśnie największe miasto tego regionu Magallanes, nazywane też często najdalej wysuniętym na południe miastem na świecie. Jest oczywiście trochę miasteczek bardziej na południe w Chile, no ale Punta Arenas to jest takie większe miasto, powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Rzeczywiście, jeśli bierzemy pod uwagę takie większe miasta, to jest najdalej wysunięte na południe. A sytuacja właśnie w Punta Arenas była przez ostatnie dni bardzo trudna i tak o niej opowiada mieszkanka tego miasta, Paola Soto. Dzieci nie chodziły do szkół, a wiele samochodów nie mogło odpalić. Pękły rury i woda przestała płynąć do mieszkań. Nie można było się umyć, ani nic ugotować, ani nawet się napić. Ten brak wody był chyba najbardziej dotkliwy. Sytuacja się pogodowa w tej części świata poprawia. Dzisiaj w Punta Arenas już tylko około minus 4 stopni Celsjusza, a kolejne dni, zwłaszcza początek przyszłego tygodnia, przyniosą wreszcie temperatury na plusie, ale tam zima dopiero niedawno się zaczęła, więc takie mrozy jeszcze mogą wrócić. No ta sytuacja, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, mówił chilijski klimatolog dr Butorowicz, no jest rzadka, że te mrozy są aż tak silne, bo tego mroźnego powietrza z Antarktydy rzeczywiście nawiało nad południowe Chile, nad południową Argentynę bardzo dużo. I to też pokazuje, że zmiany klimatyczne i ekstrema pogodowe to nie tylko upały, to nie tylko susze, to nie tylko braki opadów, to także odwrotność tego, czyli bardzo silne mrozy, bardzo silne opady śniegu. Rzeczywiście spadło bardzo dużo w południowym Chile, a do tych wszystkich takich wyjątkowych zdarzeń, jakie miały miejsce na południu Ameryki Południowej w ostatnim czasie, należy dodać też to, że zamarzła też spora część oceanu. To się oczywiście zdarzało, że z powodu tych mrozów przy brzegu ta woda oceaniczna też zamarzała, ale to było tak, jak tłumaczył ten cytowany już klimatolog, na odległość 10, może 20 metrów od brzegu, a w tym roku zamarzła na odległość nawet 500 metrów od brzegu. I takiej sytuacji to jeszcze w tej okolicy, przynajmniej ci, którzy to obserwują, nie notowali. To są wyjątkowe ekstrema. Dodajmy do tego jeszcze wyjątkowo wczesne huragany w rejonie Morza Karaibskiego i mamy obraz świata, który zmienia się w stronę dużej amplitudy wydarzeń, czyli gorące lato w Europie i szalone zjawiska pogodowe w innych miejscach świata. To prawda, no i potem to się oczywiście odwraca, no bo mieliśmy też, kiedy u nas już była zima, kiedy u nas dochodziło do potężnych mrozów w Europie, czy powiedzmy na północnej półkuli, no to na południowej półkuli mamy lato i tam się zdarzały bardzo z kolei silne upały, susze. No pamiętamy jeszcze niedawno, kilka lat temu, potężne pożary w Australii, które były takim wydarzeniem wtedy na skalę globalną, a dzisiaj to takie pożary w okresie letnim, czy na południowej, czy na północnej półkuli mamy w bardzo wielu miejscach, w tym roku Grecja po raz kolejny walczy z pożarami. To jest naturalne. W Grecji latem jest gorąco, sucho, silne wiatry wieją. To są znakomite warunki do tego, żeby te pożary wybuchały. Tylko w tym roku sezon pożarowy w Grecji zaczął się w kwietniu, a w niektórych rejonach nawet pod koniec marca. A zwykle było to dopiero gdzieś pod koniec maja, więc też mamy przesunięcie właściwie tego wszystkiego. No to jest takie rozchwianie tego klimatu. To nie znaczy, że co roku będzie tak samo, ale że te, i to pokazują dane klimatologów, dane naukowców, że te różne ekstrema pogodowe zdarzają się coraz częściej, trwają coraz dłużej, zaczynają się coraz wcześniej i kończą się coraz później. To nie jest specjalnie pozytywny akcent na zakończenie spotkania z Michałem Strzałkowskim, ale takie są fakty związane z tym, co dzieje się na świecie. Michale, bardzo dziękuję, za tę relację. Jak pękasz w pół, ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan, odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy mi sił na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że dobrze już wiesz, roller coaster na drugie mam. Napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na A to Rubens, pieśniarz. A nie, nie, sprawdziłem, malarz lub piosenkarz. W tym przypadku mówimy o Rubensie, piosenkarzu, a więc z piosenką Odwrócę los w trójce na 13 minut przed siódmą. Przechodzimy do tematu zwierząt, lubianego na pewno przez państwa, choć dziś akurat w wydaniu być może nieco kontrowersyjnym. Psy czy koty dla jednych to zwierzęta, dla innych towarzysze i członkowie rodzin. Polacy, jak się okazuje, na tle innych nacji są bardzo skorzy do posiadania własnego pupila, tak bardzo, że statystyki i nieubłaganie wskazują na to, że chętniej decydujemy się na zwierzę niż na dziecko. Naprawdę. A sama kwestia słuszności posiadania zwierząt, nawet jeśli nie ma na to obiektywnych warunków, to jest u nas temat drażliwy. Czy to rezultat zbyt liberalnych przepisów regulujących posiadanie psa czy kota? Sprawą zajął się Kuba Witkowski. Zdzichu! Zdzichu, chodź tu! Kto to jest Zdzichu? Taki... jakby mój kot. Jakby? Co to znaczy? No to znaczy, że jakby no... on nie jest dokładnie mój, tyle że przychodzi do nas na balkon i zwykle to go karmię i głaszczę. Ale Zdzichu to nie jedyne zwierzę w tym bloku i na tym osiedlu. Tak, bardzo dużo jest psów i kotów, na pewno na tym osiedlu. Przyznaje pan Marcin, właściciel Yorka o imieniu Emi. Emcia, chodź. Siad, siad. Daj głos. Daj głos. Głos. Ile tutaj jest mieszkań w bloku? 20. Na te 20 ilu są jakieś zwierzęta, psy, koty? Myślę, że w połowie. Co drugim? Tak. I coś w tym jest. Szacuje się, że w polskich domach, a zwłaszcza mieszkaniach, żyje 8 milionów psów i 7 milionów kotów. Średnio w gospodarstwie domowym jest więcej takich zwierząt niż dzieci do lat 17, przyznał niedawno w rozmowie z Pulsem Biznesu Marcin Skowron, prezes działającej na rynku karmy grupy MPPK. Pytanie, czy się z tego cieszyć, czy raczej bić na alarm? Tak jest bardzo często, że ludzie uważają, że fajnie jest mieć żywe zwierzę pod opieką, bo to fajne, bo widzieli to wielokrotnie w mediach. Przyznała mi kiedyś Irena Kowalczyk ze schroniska w Korabiewicach. To jest moda, która donikąd nie prowadzi, dlatego że posiadanie zwierzęcia pod opieką powinno być przywilejem, a nie łatwo dostępną przyjemnością. Bo jeżeli jest łatwo dostępną przyjemnością, to mamy to, co mamy. No właśnie, skąd ta decyzja, żeby mieć psa? To bardziej tutaj córka namówiła mamę, ja byłem przeciwnikiem tego, ale nie, no fajnie, przyzwyczailiśmy się do tego psa. No, no ale to też jest obowiązek, to są też pewnie koszty. Koszty? Na pewno, bo mamy psa Yorka, który miał dwie operacje kolana, także to też koszty jakieś były. Oczywiście każdy wakacyjny wyjazd wymaga organizowania opieki dla psa, a na co dzień wyprowadzania i karmienia. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, wręcz czasem nie przyjmuje do wiadomości, że nie każde warunki są dla psa czy kota wystarczające, zwłaszcza jeśli to ciasne mieszkanie w bloku. To właśnie no tak jest, no jesteśmy emocjonalni. Stwierdza psycholog zwierzęcy i behawiorysta Andrzej Kintech-Kłosiński. Też bardzo uczuleni na takie właśnie uczucia czy emocje związane z opieką, z ochroną i zwykle reagujemy złością, jeśli ktoś na przykład kwestionuje takie nasze emocje, czyli wprowadza racjonalność w ten piękny, bajkowy świat naszych dobrych uczuć. A ty nie masz własnego kota, psa? Nie, nie mam, bo rodzice twierdzą, że mamy za małe mieszkanie i że nie możemy mieć. I to jest jedyny powód? No nie jedyny, mamy uczulenie na przykład sierść kota, a mój brat na psa. Są jednak i tacy, dla których nawet alergia domowników nie jest tu hamulcem. Niestety takie myślenie skutkuje też sporą bezdomnością zwierząt. W Polsce 8% z nich nie ma dachu nad głową. Oczywiście 8% jest to niezbyt duża liczba, natomiast niech nas ona nie zmyli. Uczula Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii i ekspertka naukowa z Mars Polska. Ponieważ to przekłada się na 950 tysięcy bezdomnych zwierząt, z czego jedynie 125 tysięcy przebywa w schroniskach. Stąd już od dłuższego czasu postulat, trzeba wprowadzić bardziej restrykcyjny rejestr zwierząt i ich właścicieli. No, ja mam nadzieję, że obowiązkowe będzie powszechne chipowanie psów i kotów. Mówi dr Agnieszka Gruszczyńska ze Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Takie prace toczą się i na szczeblu unijnym, i na szczeblu krajowym. W polskim parlamencie procedowane są dwa projekty, poselski i przedstawiony przez organizacje walczące na rzecz praw zwierząt. Ale ja bym tego nie robił i tak. Bo? No po co ktoś ma wiedzieć, czy ja mam psa i po co mam jakieś podatki płacić? Czyli to jest, uważasz, zbędne? Zbędne. Dla wielu ewentualne zaostrzenie przepisów będzie pewnie jakimś powodem do przemyśleń. Posiadanie psa czy kota w domu powinno być przywilejem, jak słyszeliśmy, ale czy rosnące zainteresowanie Polaków opieką nad pupilem w domu to zgubna moda naszych czasów, czy może naturalna sprawa i nic w tym złego? Ciekaw jestem Państwa zdania i także na ten temat, czy należy zaostrzać przepisy, czy należy wprowadzać te obowiązki jak rejestrowanie zwierząt czy ich chipowanie. 2 2 i 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do 3@polskieradio.pl mailowo. Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a king. I go la la la. I'm turning up the fire when you speak.